दाभी चलेगा, दधिच अयम दाभी बनेगा, दधी दधी से दधी अंश है, दधी पर अंश है, दधीच बनने पर अन होता है, अचय अ का लोप हुआ, अच से अलोप होने पर दधी के इकार को दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र, दधीच अगर अ है आदिवासी वृद्धि को दाधीच बनता है, यहाँ तद्धित पर है, तथित पर उनसे ये सूत्र भारतीय निषेध करता अत्यधित वाच्यम, चौ सूत्र से पूर्व अंतोदात होना चाहिए, अभी पूर्व अंत उदात कौन सिद्धि में ई उदात होगा नहीं होगा, धि उदात होना चाहिए, उदात नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अंच अंच धातु के च अंश च अंश आगे है क्या है अन, अन है प्रत्यय, प्रत्यय शरण उदात होगा, तो अंत में च में अ है उदात, उदात होगा तो दा धी दोनों क्या हो जाएंगे अनुदात पद में एक वर्जम, तो अच से दोनों दा धी दोनों अनुदात है, अच है उदात चिन्ह कर देना चाहिए, दा धी के नीचे अनुदात चिन्ह कर देना चाहिए, इसी प्रकार माधु चाहे मधु अंश है, मधु अंश में इसी प्रकार तस्य अन अन करने पर अंश धातु का अच से लोप हो जाएगा, और चौ से दीर्घ होता है आदि अच वृद्धि माधु च, यहाँ भी इसी प्रकार चौ सूत्र से उ उदात होना चाहिए था, किंतु अत्यधित पर अन होने से उदात नहीं होगा, तभी क्या होगा अ है जो च में अ है तो प्रत्यय स्वर से उदात, च में उदात होगा तो अनुदातम पदम एक वजम, माँ में आ धू दोनों क्या हो जाएंगे अनुदात, प्रत्यय स्वर है वत्र, क्या प्रत्यय है अन प्रत्यय, आमंत्रितस्य च आमंत्रितस्य आदि उदात स्यात्, आमंत्रित किसको कहते तस्य परमामृतम दीर्घ से परमामृतम, अभी के सामंत्रितम सामंत्रित है जो संबुद्धि है वो आमंत्रित है, सामंत्रितम संबुद्धि आमंत्रित, तो यहाँ आदि उदात होगा, अग्ने इंद्र वरुण मित्र देवा ये सब है संबुद्धि, संबोधन संबोधन संबोधन संबोधन होने से आदि उदात सब हो जाएगा, आदि में कौन अ उदात है तो अनुदात पद में कवर्जम, इंद्र में ई उदात है, वर्ण में व उदात है, ऋण दोनों अनुदात हो जाएगा अनुदात पद में कवर्जम, फिर ही उदात्ताद अनुदात सस्वरित हो गया, मित्र इस प्रकार देवा इस प्रकार है, आमंत्रितस्य च ये है षष्ठ अध्याय आमंत्रितस्य च क्या, ये अष्टम अध्याय का है, यहाँ क्या ये अलग कार्य है, पदाद परस्य अपदादि स्थितस्य आमंत्रितस्य सर्वस्य अनुदात स्यात्, पद से पर हो पाद के आदि में नहीं हो आमंत्रित में सारे सब अनुदात हो जाएगा, यहाँ पूर्व सूत्र पूर्व षष्ठ अध्याय में जो था आदि उदात प्राप्त था, किन्तु यहाँ सर्व अनुदात हुआ, प्रागुक्त साष्ठ से अपवाद हुम अष्टमी अष्टमी का अष्टम अध्याय होने वाला, इमम मे गंगे यमुने सरस्वती, इमम मे आगे गंगे यमुने सरस्वती दोनों तीन है संबोधन, ये संबोधन तीन में पदात परस्य पाद के आदि नहीं आमंत्रित सर्व यम गंगे यमुने सरस्वती सब अनुदात हो गई, अनुदात होने से आगे सब अनुदात मिल करके के एक स्वर हो जाता है, दिया कहीं सरिता संहितायाम अनुदाता नाम डायने तरफ द्वितीय पंक्ति टीका में सरिता में सरित संहितायाम अनुदाता नाम आगे प्रचय अपर पर्याय एक श्रुति प्रचय नाम है एक श्रुति उसे उदात अनुदात सरित वेद भान रहेगा ऐसा है, तो यहाँ सब अनुदात हुआ, नहीं तो क्या होना चाहिए आमंत्रित सूत्र से आदि उदात होना चाहिए, अपदादो किम शुतुद्रिस्तोमम यहाँ चतुर्थी संबोधन है। पाद के आदि में होने से सब अनुदात नहीं हुआ, क्या हो गया? सु आदि उदात हुआ। आदि उदात किसे होगा? आमंत्रित से परत्व षष्ठ अध्याय का आमंत्रित से आदि उदात हुआ। और आके अनुदात पदमे एक व्रजम, फिर उदाताद अनुदात से सरित में तू सरित हो गया। ये पाद के आदि होने से आगे पदात पर से जो यहाँ जो दिया है सुतुदृष्टम, ये पद के पर है, पूरा नहीं दिया, उसके पहले पद है, नहीं तो पद से पर नहीं हो तो प्राप्त नहीं होगा। आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत एक सूत्र है, ये आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, पूर्व आमंत्रित अविद्यमानवत हो जाएगा। अग्ने इंद्र, अग्ने है संबोधन, इंद्र भी है, पूर्व जो सामंत्रित आमंत्रित हो गया अविद्यमानवत हो जाएगा। अविद्यमानवत होने से आगे सर्व अनुदात नहीं हुआ, क्योंकि पद से पर हो तो सर्वानुदात होगा। पूर्व अविद्यमान हो गया तो इंद्र है तो आमंत्रित है, आमंत्रित तो है, किंतु पद से पर नहीं होने से सर्वानुदात सूत्र आमंत्रित से सूत्र से सर्वानुदात नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा? आमंत्रित से षष्ठ अध्याय सूत्र से आद्युदात, युदात हो गया, अभ्युदात है संबोधन, और इंद्र में अ हो जाएगा अनुदात पदमेक वर्जन, उदाताद अनुदात से सरित हो गया। अत्र इंद्रादीनाम निघातो न, इंद्र अग्नि निघात, निघात मतलब अनुदात, किस सूत्र से निघात होना चाहिए? नहीं हुआ, कौन सा अध्याय का? अष्टम, अष्टमी का निघात नहीं हुआ, षष्ठ का तो आदि उदात हो गया। पूर्व से अविद्यमान पदार्थ पर तो अभावत, अग्नि में अग्नि पूर्व अविद्यमान बद हो गया तो आगे अभी पदार्थ पर नहीं रहा। नामंत्रित समानाधिकरण सामान्य वचनम, क्या है सर? पहले आए पढ़ो, ये चाहे प्रथम प्रथम भाग आमंत्रित समानाधिकरण सामान्य वचन न अविद्यमानवत, न जो आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत उसके पर आया। समानाधिकरण आमंत्रित परे सामान्य वचनम अविद्यमानवत न, उसका अर्थ दिया समानाधिकरण सा नहीं, समानाधिकरण आमंत्रित परे विशेष समान सामान्य वचन है, विशेष्यम विशेष से सामान्य वचन, अन्य होता विशेषण होता है, विशेष्यम पूर्वम अविद्यमानवत न, अविद्यमानवत प्राप्तता किससे? हाँ, ये जो प्राप्त था उसका निषेध करता है। परम यदि कोई आमंत्रित पर हो, समानाधिकरण आमंत्रित, जिसे नीलम उत्पलम समानाधिकरण है, कृष्ण वासुदेव समानाधिकरण है, इसी प्रकार समानाधिकरण हो और पहल बार में पहले विशेष अविद्यमान तो नहीं होगा। हे अग्ने तेजस्विन, देखो अग्नि का विशेषण है तेजस्विन, समानाधिकरण है या नहीं? तेजस्वी अग्नि समानाधिकरण है, समानाधिकरण विशेषण पर रहते, पूर्व जो विशेष है अग्नि ये अविद्यमान तो नहीं हुआ। यदि अविद्यमान वत हो जाता तब क्या होता है? तो तेजस्वी ने सर्वानुदात अष्टम अध्याय सूत्र से क्या होता होता है? नहीं होता, नहीं होता। हाँ, थोड़ा लगाना पड़ेगा। यदि अविद्यमान वत होता, पद से पर नहीं मिलता, पद से पर नहीं मिलने से यहाँ तेजस्वी ने सर्वानुदात अष्टम अध्याय आमंत्रित सूत्र से नहीं होता। अभी अविद्यमान पत्र नहीं हुआ तो इसलिए पद से पर मिलेगा, पद से पर मिलने से आमंत्रित सर्व अनुदात हो गया। और अग्नि क्या होगा? स्वरम आमंत्रित से आद्युदात, आद्युदात हो गया तो अग्नि में इकार अनुदातम पद, एकार अनुदात पद में कवर्जम, और स्वरित करने के लिए क्या सूत्र है? अनुदाता, हाँ स्वरित हो गया। तेजस्वी ने कौन सा स्वर इसमें उदात है? सर्वानुदात, किस सूत्र से हुआ? हाँ अष्टम अध्याय हो गया। यहाँ अग्ने हैं, यहाँ अग्ने त्रात, इस यहाँ भी इस प्रकार है त्रात्रि धातु, ये धातु ने शब्द प्रातिपदी उसका संबोधन त्रात हो, ये अग्नि त्रात, त्रात हो गया समानाधिकरण, आमंत्रित संबोधन पर में है पूर्व अविशेष अग्नि यहाँ अविद्यमानवत नहीं हुआ, अविद्यमान नहीं होने से अष्टमी का आमंत्रित से सूत्रेण त्रात इति द्वयोर अनुदातत्व सर्वानुदातत्व हो गया। सामान्य वचन किम पर्याय समाभूत, पर्यायवाचक में सामान्य वचन नहीं होगा, सामान्य वचन विशेष्य अग्ने देवी सरस्वती, यहाँ अग्नि का अग्ने देवी सरस्वती यहाँ पर्यायवाचक होने से यहाँ ये जो ना 413 वाला नामंत्रित समानाधिकरण सामान्य वचन से अविद्यमान वत नहीं हुआ, नहीं होगा तो पदार्थ पर से मिल गया, पदार्थ पर मिलने से अष्टमी का आमंत्रित से सूत्र से क्या हो गया देवी सरस्वती सर्वानुदात हो गई। अग्नि अग्नि में पुरानुदात क्यों नहीं हुआ, नहीं सर्वानुदात क्यों नहीं हुआ उसका उत्तर हुआ अविद्यमान वत हुआ नहीं हुआ, अविद्यमान तो नहीं हुआ, पर्यावान होने से अविद्यमान वत पर्याय से माँ भूत सामान्यतिक आमंत्रित पर विशेष पूर्व अविद्यमान वत न, सामान्य वचन हो तो अविद्यमान वत नहीं हुआ, अविद्यमान वत न निषेध करता है किंतु हाँ अविद्यमान वत हो गया, अविद्यमान वत नहीं हुआ, विशेष्य अविद्यमान वत न निषेध करता है तो सामान्य वचन हो तो यहाँ सामान्य वचन नहीं होने पर्याय से यहाँ पर्याय पर्यायवाचक में विशेष सामान्य वचन नहीं तो यहाँ अविद्यमान वत अविद्यमान तो होता है उसे हुआ आमंत्रित पूर्व अविद्यमान वत हुआ, आमंत्रित पूर्व अविद्यमान वत अविद्यमान वत तो हाँ नहीं ठीक अविद्यमान वत हो जाएगा तो पद से पर नहीं मिलेगा, सर्वानुदात नहीं होना चाहिए, क्या दिया ठीक है हमें अग्न है नाम तैतरिक ब्राह्मण सरस्वति प्रकृति इडिरंत्र सरस्वती प्रीत ये बहुत दिया है ते आग्नेय नमानि मृत्यु समानाधिकरण ग्रहण पाणिनि मते अग्ने इंद्र वरुण इत्यादि व्यधिकरण निवृत्त्यर्थम व्यधिकरण में नहीं होगा, भाष्यकृत मते विस्पष्टार्थम सामान्य वचन अपेक्षत तत्र समानाधिकरण से अवश्य बहुवचन हाँ ये पहले जो दया समानाधिकरण आमंत्रित पर होता विशेष्य अविद्यमान तो नहीं होगा तो सामान्य वचन मतलब विशेष्य हम विशेष्य क्यों कहा, विशेष्य हो तो ये सूत्र लगेगा, विशेष्य तो नहीं लगेगा, यहाँ अग्नि विशेष्य नहीं है, नहीं तो नहीं लगा, नहीं लगा मतलब अविद्यमानवत अविद्यमान तो निषेध हो नहीं हुआ, अविद्यमानवत हो गया, अविद्यमान वत हो जाएगा तो पदार्थ पर नहीं मिलने से प्रथम अग्निशत ने अष्टमिक सर्वानुदात नहीं हुआ, अविद्यमान वत हो गया तो अविद्यमान वत हो गया होने से स्वयं पदार्थ पर नहीं होगा तो देवी सरस्वती भी देवी में भी सर्वानुदात नहीं होना चाहिए, अग्नि देवी सरस्वती सर्वानुदात तो हुआ पदार्थ परस्य पदार्थ तथ्य आमते से सर्वस्व अनुदात पद अग्नि अविद्यमान अविद्यमान कर पद से पर मिलना चाहिए ना, पद से पर कहीं अग्नि यदि अविद्यमान तो हो जाए तो पद से पर नहीं मिलेगा। नहीं वो आगे और कुछ है यहाँ नहीं दिया। अग्नि तस्य विद्यमानत्वात् तेजस्विन, वो अग्नि तेजस्विन तो हो गया, विद्यमान उनसे तेजस्विनी सर्वानुदात हुआ, तेजस्विनी तस्य त्रातृतीयस्य अष्टमिक निहत हुआ। और अग्नि देवी सरस्वती में ऐसे तो ये पर्यावाचक दिया है, पर्यावाचक होने से हाँ विशेष विशेषण भाव नहीं नहीं होने से ये जो चार सत्यर सूत्र है नाम तृतीय समानाधिकरण ब्राह्मण अभिधर्म व्रत का जो निषेध करता है वो नहीं लगेगा। निषेध नहीं लगेगा मतलब अविद्यमान व्रत हो जाएगा, अविद्यमान आमंत्रित पूर्व अविद्यमान व्रत, तो अविद्यमान व्रत हो जाने से अग्नि अविद्यमान व्रत हो जाएगा तो देवी सरस्वती दोनों सर्वानुदात तो नहीं होना चाहिए अविद्यमान तो होगा तो। किंतु इसके पहले यदि कोई होगा, ये मंत्र है रुद्र में अग्नि नहीं, ये नहीं, ये तो विशेष्य समर्पक इत्यर्थ क्वचित तो नामंत्रित समानाधिकरण सामान्य वचन पाठ सब विद्यमान ईडे रन्ते दिवे दिते सरस्वती प्रिये सरसी श्रुति एतानि ते अग्नि अग्नि अग्नि ये नामानि अग्नि नामानि वृत्तो तु समानाधिकरण ग्रहण पाणिनि मते अग्नि इंद्र वरुण इत्यादि व्यधिकरण निवृत्त। हाँ ऐसे कृतमते विस्पष्ट है था सामान्य वचन अपेक्षित तथा समानाधिकरण से अवश्य तत्व सामान्य वचन विभाषित विशेष वचन अवश्य विशेष वचन ये पूर्व सूत्र जन समान तथा विशेष होने पर पूर्व यहाँ तक विद्यमान अग्नि के ऊपर सरित चिन्ह है ना, सरित चिन्ह है तो अग्नि उदात हो गया आमंत्रित से परस्य नहीं षष्ठ से आमंत्रित से आदि उदात होगा षष्ठ अध्याय, वहाँ तो पदात पर नहीं चाहिए आमंत्रित से आदि उदात हो गया, ये तो आदि उदात से सरित हो गया। और देवी सरस्वती में सर्वानुदात नहीं होगा, नहीं होगा तो आमंत्रित से आदिर्दात, हाँ तो चिन्ह कुछ नहीं दिया है तो यहाँ अविद्यमान तो हुआ कौन अग्नि अविद्यमान तो होने से ये जो अष्टम अध्याय अष्टमिक आमंत्रित सूत्र से सर्वानुदात नहीं होगा, सर्वानुदात नहीं होगा तो लगेगा आमंत्रित से सूत्र से आदिर्दात होगा। अग्नि में जिस आदिर्दात हुआ देवी सरस्वती में आदिर्दात हो जाएगा, दिया चिन्ह नहीं दिया पहले भी कहीं कहीं चिन्ह नहीं दिया ना, ऐसे दादी चा माधुच आदि में चिन्ह नहीं दिया, यहाँ चिन्ह नहीं दिया किंतु अग्नि में जैसे हुआ ऐसे देवी सरस्वती में भी ऐसे ही होगा, आदिउदात तो होगा सर्वानुदात नहीं हुआ। सर्वानुदात तो कब होता है, कब होगा सर्वानुदात, पद से पर हो तो, पद से पर हो तो, पद से पर कब होगा अग्नि यदि अविद्यमान होते, अविद्यमान तो नहीं होगा, विद्यमान हो तो पद से पर, यहाँ तो अविद्यमान व्रत हुआ, अविद्यमान व्रत हुआ तो पद से पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अष्टमी का आमंत्रित से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो साष्ट्र आमंत्रित सूत्र से आद्युदात होगा। ऐसे अग्नि में आद्युदात हुआ ऐसे देवी सरस्वती में आद्युदात होगा। आगे सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने, हाँ सामान्य वचन कुष्ठ में भाष्यकार भगवान कहते आमंत्रित कहेंगे, टीका में कहीं दिया भाष्यकार ने कहा दिया विशेष वचन बख्या तो अत्र भाष्यकृता बहुवचनमिति पूरितम बहुवचन सामान्य वचनमिति च पूर्वसूत्र योजितम ये सामान्य वचन पूर्वसूत्र में दे दिया है इसलिए यहाँ वो सामान्य वचन का संबंध भी है। आमंत्रितांते विशेषण परे पूर्व बहुवचनांतम अविद्यमानवत वा आमंत्रितांत विशेषण पर में हो पूर्व जो बहुवचनांतम अविद्यमान विकल्प से देवी षडुर्भी उरु न कृणोत देवी षडुर्भी में यहाँ षडुर्भी हो गया विशेषण संबोधन है देवी है देवी बहुवचन में बने या देवी नदी नद्या नहीं आमंत्रितांत विशेषण पर बहुवचनांत विद्यमान बधवा बहुवचनांत बहुवचनांत तो देवी बहुवचनांत होगा देवी नाम विशेषण षड षड षड उर्वे देवा चरण्य जैसा निहत है विक्रम वो तो हो गया देवी षड हो गया देवी थी आमंत्रितम न विद्यमान बस देवी आमंत्रित है संबोधन संबोधन में देवी ही इसे बनेगा द्वितीय बहुवचन संबोधन में बनाना चाहिए ना आमंत्रित तो किस होगा हाँ तो ये छांदस प्रयोग है संबोधन करना नहीं तो देवी नहीं बनता है आमंत्रित तो करके दिया है ना देवी रीति आमंत्रितम न विद्यमान वत देवी षड़ में जो देवी है आमंत्रित है आमंत्रित तो कैसे होगा संबोधन होने से आमंत्रित होगा सामंत्रितम और तस्य परम आमृणित तो नहीं है तो आमृणित होने के कारण आगे विशेषण रहने से विशेषण बहुवचनादि भी है बहुवचन विशेषण आमंत्रितांत विशेषण परे पूर्व बहुवचनांतम बहुवचनांत है देवी ही तो सु का नहीं जस का है जस में देवी में क्या हुआ देवी अगर सस नहीं जस में संबोधन होगा सस नहीं देवी अगर प्रथम पुरुष सन्न को दीर्घा जसीच निषेध होता है ना निषेध नहीं होगा तो पुरुष दीर्घ हो जाए देवी बन जाएगा देवी अगर जस है प्रथम पुरुष सन्न प्राप्त है ना नहीं उसको निषेध करता है तो उसका नहीं लग जाता छंद से तो पुरुष सन्न हो गया तो देवी बन गया तो बहुवचन है बहुवचन और आमंत्रित है तो संबोधन का है बन जाएगा तो उसमें क्या हुआ सामान्य वचन आमंत्रितांत विशेषण षड पर रहते बहुवचनांत विद्यमान तो विकल्प से होने से जब एक पक्ष में देवा यह द्वितीय से निघात वैकल्पिक द्वितीय जो षड आदि है ये विकल्प से पूरा अविद्यमान विकल्प यदि अविद्यमान तो हो जाएगा तो निघात नहीं होगा अविद्यमान नहीं होकर विद्यमान तो होगा तो आमंत्रित से सर्व निघात हो जाएगा षड उर्वी में षड उर्वी निघात होगा विकल्प से यहाँ अलग दो दोनों में बनेगा द्वितीय से निघात हो गया द्वितीय से कस्य आमंत्रित से द्वितीय आमंत्रित षड आदि षड भी संबोधन है षड देवी सुवामंत्रित परांगवत स्वरे सुप आमंत्रित परांगवत स्वरे सुप क्या देवा शरण्य देवा शरण्य हे देवाय शरण्य संबोधन है संबोधन आगे शरण्य हो गया विशेषण विशेषण रहने से पूर्व देवा में अविद्वान विकल्प होगा तो उत्तर शरण्य में विकल्प से अष्टमी के आमंत्रित से विकल्प लगेगा एक पक्ष में विकल्प होगा तो सर्वानुदात हो जाएगा और अन्य पक्ष में सर्वानुदात नहीं होगा तो आद्युदात होगा यहाँ इस पक्ष को दिया है देवा संबोधन में साष्ट आमंत्रित सलाह करे के आद्युदात हुआ और वाह हो गया स्वरित वाह में स्वरित चिन्ह है क्या हमने क्या होगा ऐसे और देवी में भी छह देवियों द्यौ पृथ्वी, छह देवी क्या है, द्यौ पृथ्वी दिन रात्रि जल तथा औषधि हमारी रक्षा करे, संबोधन सर्व और वे उरु न कृण तो हमारी रक्षा करो, वो हमको बढ़ाओ। यहाँ देवी में दे आदि उदात हुआ, वी स्वरित हुआ, वहाँ देवाशरण्या में देवा में आदि उदात हो गया किस सूत्र से, साष्ठ आमंत्रित सूत्र से आदि उदात हुआ, और शरण्या में अष्टमी का आमंत्रित सूत्र से विकल्प से सर्वानुदात होगा। यदि अविद्यमान वत हो जाएगा तो अष्टमी का लग गया सूत्र नहीं लगेगा, अविद्यमान तो नहीं होगा तो लग जाएगा तो सर्वानुदात हो जाएगा। जब शरण्या में सर्वानुदात है तो अष्टमी को लगा आमंत्रित से लगा, किस पक्ष में लगेगा, यहाँ देवा अविद्यमान वत नहीं हुआ, विद्यमान वत हमसे शुभ आमंत्रित परांगवत स्वरे, शुभ शब्द शुभंतम आमंत्रित परे परस्य अंगवत स्वरे कर्तव्य, स्वर करने के लिए शुभंत पर में आमंत्रित हो, परस परांगवत पर के अंग हो जाएगा शुभंत, जैसे द्रवत प्राणी द्रवत पानी शुभस्पति, यहाँ शुभस्पति शुभ इति शुभ क्विवंत का षष्ट्यंत, शुभ क्विवंत शुभ षष्ट्यंत शुभ शुभ आगे पति है, तो क्या के सूत्र है पति पुत्र आदि से विसर्ग कुछ होता है तो यहाँ शुभस्पति में क्या हुआ, पर शरीर अनुप्रवेश हो गया, शुभस्पति में शुभ पति के साथ मिल गया, पति के साथ मिलने से क्या हुआ परांगवत हो गया, पति के साथ उसका अंग हो गया, अंगवन से पूरा मिलकर आमंत्रित हो गया, पूरा आमंत्रित होने से ये द्रवत पानी पहले पद है, पद से पर सुबस्पति हो गया आदि उदात हो गया, नहीं आगे दिया परसर अनुप्रवेश साष्ठिकम आमंत्रिता आमंत्रिता आदि उदात, षष्ठ अध्याय के जो आमंत्रित आदि उदात हुआ, षष्ठ अध्याय में आमंत्रित सूत्र आया, आमंत्रित सूत्र से आदि उदात हुआ, किंतु यदि आदि उदात हुआ अष्टमी का आदि क्यों नहीं लगा, अष्टमी के लगन से क्या होना चाहिए सर्वानुदत्त होना चाहिए, आगे ध्यान चाहिए अष्टमी का निगात संख्य पूर्वामंत्रित अविद्यमान पादादित्वाद, पूर्वामंत्र अविद्यमान हो गया, आमंत्रित पूर्वम अविद्यमान वत सूत्र आया, आमंत्रित पूर्व अविद्यमान वतन से पूर्वामंत्रित कौन अविद्यमान हुआ, द्रवत द्रवत पानी, द्रवत पानी पूर्वानंद तो गया अविद्यमान वत किस सूत्र से, अविद्यमान वत हो जाएगा तो शुभस्पति पद से पर मिलेगा, पद से पर नहीं मिलेगा तो अष्टमी का आमंत्रित लगेगा, अष्टमी का नहीं लगेगा तो षष्ठ लगेगा, षष्ठ लेगा तो सर्वानुदात हो जाएगा, क्या होगा आदि उदात होगा, तो आगे भस्पति में तीन क्या हो गई अनुदातम पद में एक वर्जन, फिर क्या सूत्र लगेगा उदाता अनुदात से स्वरित भस्वरित हो गया चिन्ह वाक्य और स्वरित, हाँ पूर्वामंत्रित से अभिद्वान पादादित्वाद, यत्ते दिवो दुहितर मर्त भोजनम, यत्ते दिवो दुहितर मर्त भोजनम, दुहितर मर्त भोजन, यह दिवस शब्द से अष्टमी के निघात, दिवस अष्टमी के निघात, अष्टमी के निघात कौन सा है पद से पर संबोधन है, दिव निघात सर्वानुदात हो गया, आगे में क्या है दुहितर, यहाँ इधर थोड़ा इतने से हो गया, यह यहाँ तो परांगवत किसको हुआ, यत्ते दिव दुहितर मर्त भोजनम तेन गो हो गया परोसना भोजन, इतने यहाँ तक रुक इसको देने का, दिवस शब्द से अष्टमी का निघात हुआ, ठीक है अष्टमी का निघात तो हो जाएगा, पद से पर है संबोधन है हो गया, दुहितर भी संबोधन है, दुहितर संबोधन से यहाँ सर्वानुदात हो गया, दिव भी हो गया, दिव दिव दिया दिव अष्टमी का, दिव शब्द से अष्टमी निघात, अच्छा दुही तर्ज हो गया परांगवत हो गया, परांगवत मर्त परांगवत हो जाने से वो आमंत्रित शुभ आमंत्रित परे परस्यंग पर में आमंत्रित होगा तो परांगवत होगा, पर में तो आमंत्रित नहीं मर दुहितर आगे मर्त भोजनम दुहित आमंत्रित है किंतु आमंत्रित परांगवत कौन होगा सुबंत परांग दिव हो जाएगा, दिव यदि परांगवत हो जाएगा तो आद्युदात हुआ दिव ठीक है। दिव शब्द दिव पर में क्या है दुहितर है आमंत्रित, दुहितर आमंत्रित पर में होने से सुवंत दिव शब्द हो गया परांगवत, परांगवत होने से क्या हुआ दिवो दुहितर एक हो गया आमंत्रित, दुहितर संबोधन है क्या संबोधन होने से पर में आमंत्रित मिला दिव के आगे और दिव सुवंत है, सुवंत दिव शब्द परांगवत हो गया, परांगवत होने से क्या होगा दिवो दुहितर ये हो गया आमंत्रित, आमंत्रित कौन हुआ दिवो दुहितर आमंत्रित हो गया तो यहाँ वो लग गया अष्टम अध्याय आमंत्रित लग गया, अष्टम अध्याय आमंत्रित किस लगा किसे यत्ते पूर्व है, यत्ते पूर्व होने के कारण दिवो दुहितर में सर्वानुदात हो गया, दिवो दुहितर में दिव भी अनुदात हो गया, दिव आमंत्रित नहीं है दिव का दिव दिव जो है ये दुहितर तो प्रथम एकवचन है, दिव परांगवत हो जाने से अष्टमी का निघात हुआ नहीं तो अष्टमी का निघात नहीं होना चाहिए क्योंकि दिव आमंत्रित नहीं है, दिव दिव का जस में दिव बनेगा क्योंकि ये जस का नहीं एकवचन षष्ठी है, तो यहाँ दुहितर जो हो गया आमंत्रित पर में होने से पूरा सुबंत दिव परांगवत हो गया, परांगवत होने से दिव दुहितर पूरा आमंत्रित हो गया और पदार्थ पर होने से अष्टमी का लग गया सर्वानुदात दिव दुहितर लग गया, यह दिव शब्द से अष्टमी का नहीं है। परसुना वृश्चन में परसुना वृश्चन वृश्चन संबोधन है आमंत्रित है, आमंत्रित है वृश्चन संबोधन से आमंत्रित परे हो तो पूर्व हो गया परांगवत हो गया, परांगवत परसुना वृश्चन एक उसे आमंत्रित हो गया, आमंत्रित होने से साष्ट आमंत्रित से सूत्र लगेगा क्या करेगा आद्युदात है सर्वानुदात नहीं आद्युदात करेंगे किसको उदात करेगा प क्या ब्री केरी को वो आमंत्रित के आदि है नहीं आमंत्रित का आदि है या नहीं बोलो हे वाह आमंत्रित का आदि कैसे हुआ हैं हाँ शुभ आमंत्रित परामर्शर सूत्र से पूर्व परसुना सुबंत परांगवत हो गया, पर है पुरुषन आमंत्रित उसके अंग हो गया, उसके अंग होने से परसुना वृश्चन पूरा आमंत्रित हो गया, पूरा आमंत्रित होने से साष्ट आमंत्रित से सूत्र लगा क्या करेगा आद्युदात, आद्युदात कण से प में उदात हुआ और बाकी अनुदातम पदम एक वर्जम बाकी अनुदात कौन कौन होगा हाँ पूरा पूरा हो जाए तो र में अ क्या होगा र में अ सरित उदात आदरण सरित और बाकी सुना वृश्चन क्या होगा प्रचय हो जाए एक सरित सब हो जाए प्रचय सरिता संहितायाम अनुदाता नाम क्या है सूत्र सरिता संहितायाम अनुदाता नाम तो प उदात र के पर चिन्ह करो सरित चिन्ह करो सुना वृश्च सब के नीचे अनुदात चिन्ह करो र के पर सरित होगा सुना वृश्च तीन सबके नीचे चार के नीचे अनुदात चिन्ह करो एक सूरी हो जाएगा षष्ट्यामंत्रित कारक वचनम षष्ठी आमंत्रित कारक वचन षष्ठी का षष्ठी प्रत्यग्रहण तदंत ग्रहणम षष्ट्यंतम आमंत्रितांतम प्रति यत्कारकम आमंत्रितांत के प्रति जो कारक षष्ट्यंत हो यत्कारकम चेति परिगणनम कर्तव्यम षष्ट्यम आमंत्रित कारकवचन षष्ट्यंतम आमंत्रितम प्रति यत्कारकम च तेन यहन अयम अग्निजरिता अयम अग्निजरिता यहाँ षष्ट्यंत होना चाहिए अथवा आमंत्रित प्रति कारक होना चाहिए और एतेन अग्ने ब्रह्मणा तो यहाँ ए षष्ट्यंतम यद्यपि आमंत्रितस्य द्रव्य वचनत्वात् द्रव्य होता आमंत्रित होता संबोधन संबोधन किसी व्यक्ति को संबोधन करते द्रव्य उसमें कारक अपेक्षा नहीं फिर भी आमंत्रितया धातुवाचा या क्रिया को धातु कहेंगे उस क्रिया तस्या तद अपेक्षा नहीं कारक है इसलिए कारक होने से ही ये लगेगा हाँ जरिदा क्रिया के लिए होने से उसके लिए कारक हो यहाँ हे अग्नि संबोधन है तो वहाँ अयम अग्नि जरिता यहाँ कारक नहीं है एतेन अग्ने ब्रह्मणा हे अग्ने एतेन ब्रह्मणा इस सब स्थान पर कारक नहीं है और सब स्थान पर संभव सत्यंत भी नहीं समर्थानुवृत्तिया बा सिद्धम असमर्थ होगा तो भी हो जाएगा ये भारतीयों के बिना सामर्थ्य के उसके साथ रहना चाहिए संबंध तो यहाँ एतेन अग्ने ब्रह्मणा में पूर्वोत्तर के साथ नहीं सामर्थ्य सामर्थ्य किसके लिए करने के लिए परांगवत सुवामित सरे आमंत्रित पर में है अग्ने दूसरे में भी अग्ने है आमंत्रित तो परे है परे हैं तो पूर्व सुवंत अभी होना चाहिए परांगवत होना चाहिए परांगवत हो जाता तो क्या होगा पूरा अयम अग्ने एतेन अग्ने ये दोनों मिलकर के आमंत्रित होते और शास्त्र आमंत्रित सूत्र से आद्युदात होना चाहिए किंतु परांगवत नहीं हुआ क्योंकि परांगवत ने परिगण करने के लिए कहा षष्ट्यंत हो और आमंत्रित्वति कारक हो षष्ट्यंत तो नहीं राम अयम एतेन और आमंत्रित के प्रति कारक भी नहीं नहीं होने से अविद्यम ये परांगवत नहीं हुआ परांगवत नहीं होने से क्या सूत्र नहीं लगा आद्युता तो नहीं लगा आद्युता नहीं लगा तो अयम जैसे अनुदात अलग रहा अग्नि हो गया आद्युदात अयम य उदाते उदाता तो अग्नि स्वरित हो गया तो कैसे अलग प्रकार है एतेन अग्नि में भी स्वरित हो गया समर्थन होता हाँ ओम।